أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم. ده دعاء آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة النساء يوصل بين زدير شم أو يوصل شبوش دير شم آياتنا ده أول آيات ربك ده ما قبل سر ذالي شبه ما قبل كده سورة تصارة رجاء زائبول مختلف أحكام ذكر سورة شکو دوغو احکامو کی یو صد معاملات د قسمت څخه و معاملات دا ده چې د یو د بل تر مابین زد باړو سره اړه ولر مثلا لکه شزه و میړه کی نکاح سره وکړه اول ورچ به برز می خوړی نه ور کوونه دا نو معامله خو دې کې برای اختلاف پیشیږي جنجال پیشیږي دا وکی چې نو اول ور راکده یو ور کیره نه چې ته حق ته کینې خو یا مثلا یی کیم پاتری دی ماجه پاتری دی غټ سو د خپل وارث هغه د والی چې دی اغه د سره چې پر دې ولایت لري اغه د عمل د مثال په توګه ځینې کړه والی خورلې دې د بابا سره ډیر شي په تاسو دې ګرد خلی کړي په خبر دي نو ما چر سونو خورلې دې غو نخمونه جو خورلې چې تاسو هغه سمات یو شي دونو نو کې ونه و خدام د معاملې د قسمه سس یا ګر سره په میراث کې حق نور کوي دا معاملات کې رسیو په معاملات کې چې دینو جنجال پیښیږي مدعي دعوه کوي دا یې یو بل سړی بیا راولي د فیصلې د پاره دا دوا هغه چې بیا فیصلې تر اساس شاهد وغوړي دا درې په دې درو سره سره تو کې و عدالت ته ضرورت شته مدعي چې دا وکی د سنې چې لزره حق کې د شلو زره دعوه یې کوي خدای به انصاف دې نو خو خپل د حق دعوه وکړه دا بل ابد سرباره یې بیا څنګه پوري شي حاکم چې فیصله کوي خو عدالت ته ضرورت شته پکې شي چې نو ته چې کوي فیصله د چا لازم پکې شي کوي دسنی چې یو خاطه د حاکم هغه د قاضي سره خپل بغل درونی دی او مراعات پکې کوي خدای به انصاف دې دم د شاهد ضرورت شته شاهد شاهدی ته راځي باید حق شاهد یاد کړي ته څنګه معلومات دي فدې کې به بیا په طرفین کې د یو مراعات نه کینو یا به بوزګیل نه کوي چې برنه ځان دغه شوا چی چې ورته نه سر نه تخلاصیر یې مګي سر نه پیاج فقط برندو کوي دي بس لحاظ ګر دي تامع دي نیت زن دغه بارنه بیا دغه چې مونږ کیسنه د څه سم نه پیاږي دغه چې مونږ کی د دا ګرد من حالات کې چې سبب په دغه ار صورت کې عدالت کې چې حاکم یې تبع عدالت کې ک مدعی یې تبع عدالت کې ک شاهد یې تبع حق خبره کې په دغه آیات کې چې دی دا کرب ته د ګرد احکام سره پیدا شي چې دغه معاملات کړه له علاوه زما هدایت دغه دي او مدعی ته من دغه هدایت دي او حاکم او حکمران او حکم ته من دغه هدایت دي له حکم او حاکم فرق ما مخکې درته کړیو حکم چې دوه نفر برابر راځي تیز مشکازي حاکم هغه دی چې حکومت ټاکلی یا ته حکمونه کوي دغه د پاره ناست هغه ته د عدالت توصیه کوي شاهد ته د شاهدي توصیه کوي چې سم دمه حق شاهد ادا کوي خصوصا د هغه واقعې سره بیا زیات تعلق دی هغه بشیر چې غلا کړی او د بني او بیرق د د قوم څخه چوه چې بارا لاس پر لګید باندې پرېل بارا الغل دی دی قوم هم د دم لا تړ وکي الله دغه قوم تم تهجد ورلر وکي چې نور خلک دې بیا دغه سم کی چې پر پلار دې شاید را سبب افراده کې چې بابا غلط دی بابا دغه شی دغه رقم دې کې پر خپل مور باندې شاهد را سم شاید به ادا کې نور تقریبا خله الته پرېږدونه الله دغه سدلته یو قانون بیان یو نو دا آیات وای کې د ټول ما سبق سره چې دې اړه لري ترجمه ته اوس متوجه سي الله فرمای یا ایها الذین یا غکسانو آمنو چې ام ایمان راوړي ای هغه خلکو چې ایمان راوړي غوت امر څنګه فرمای کونو تسسی ګوره نه دا وکړه ټول مؤمنانو ته چې ایمان والای د ایمان دا وکړه هغه ته نه دا غش فرمای کونو سی قوامین کلک ولاړ قوام هغه دې چې په خبره ودرې یا د خلکو پر چبل کاکړی کاید چې دروام ولا کړی دغه خبره د نو قسط باندې چې دی تس به قوام یې ستر اوري باندې چې ارڅ وش قوامین کلک ولا بالقسط پر عدالت پر قسط انصاف ته ویل کیږي عدالت ته ویل کیږي په کوم شیانو کې تس پر قسط ودرېږي نو د کونو در قوامین په د مابین کې دلته دا خبره ورسېږي شول کیږي چې کونو تس سي پر ټول معاملاتو کې پر طول معاملات و حقوق کی قوامین تس و در یک لک بالقسط پر عدالت او شهداء شاهدان سی ای مومنان دغ شهداء عطف او قوامین دی قوامین چو اغا خبر و دکونو دا پارا پا کونو کی پچ زمیر اغا اسمو دغ شهداء ام خبر سبارا کونو تسی قوامین سی کونو تسی شهداء شاهدان سی دغ سی وزبای ترجمه بانی که دایس بای دلیاز نو تسی سی قوام کلک ولار پا طول معاملات کی بالقسط پر عدالت شهداء شاهدی ورکون که دا حق لله دا اللہ دا پارا دا ته چې د حق شایدي ورکوې دا به نه چې زما لاس ته نو څه راغله محکمې ته م ورسره ولاړم کار مې هم کریاب سو نو دغسې خاجه لاس بېرته راغلم الله وایي د الله دپاره به دا د حق شایدي ته ورکوې شهدا شاهدان سي پر کومه خبر پر حق چې هغه څنګه تاج دلیږي او دا د چا دپاره لله د الله دپاره بدله به نه پکښې کې غواړي ولو على انفسکم ولو کسهم یې دا شاهدي ستیسې على انفسکم ستیسې پر ځانو چې پرځان دي شایګره له وجه ته زموږ په شریعت کې اقرار علی النفس وای وای المرء ماخوذ باقراره سړي چې اقرار کوي په خپل اقرار کې دیش په هغه اقرار شریعت را څنګه له شاهد چې پر سړي کېږي نو دا هغه اقرار څخه تعبیر په شاهدی وکي علاوه که څنګه ستا پرځان ته په یوه چا دا دعوه در باندې وکړي چې دا حق زما خوړلې دي او تا واقعي خوړلې شایدان هغه خوړه کوي نه لري ته شاهد بره و اوره باندې دي فقط وخت را کې منکر زنه یم نستره صفه دا پوس واس پر خپل ځان شهیدی دا خپل ځان شهیدی چې څول اقرار علی النفس پر خپل ځان اقرار کورنو الا وای ولو که څه هم دا شهید استای علی انفس کو پر نفس است شهیدی ادا یا ویل واجب ده یا پر مور پلار په خپل مور پلار په یج چې بابا په خدا کا ستا خو حق ده نو شهید ادا ک چې مکه می تر وګر سه پر پلار شهید ته په خبر یې ورته وای چې پر بابا باندې پاشو دی بلا شهید چې دا بس لري پیسې پر باندې زما ته مخ ور کړ مگر بابا اوس په بد ماشو کو ته ویني ولر ور کی والدین مور پلار دوا نه یا والاقربین یا داستا شهیدی پر نور قریبان و رور جدی اکا جدی خور جدی ده مثال پر طور ده اکا زیدی ده قرابت به خاطر به شهیدی نکوچه پر دو غشه شهیدی اولا روا این یکن غنیان او فقیران فالله اولا بهما دلتا یو بل خلق بیا بل چمکیه ده کلی ده مثال پر طور خان ملک دی یا سردار دی هغه دنیوي رتبه چې لري دغه نو یا دغه سمور دی مثلا دنیوي بل رتبه نه لري چې یا ملک دی یا د مثال په تور حکومت خاص پر دې کې باندې د ایتانه دار دی هغه نه مطلب غنی دی څه پوهیږي بار نه و اوس پر د څنګه شي هغه دا کوم نازوانی ته د ګرد کلی کلي مشر دی نو بار به خر و املاج ماته سه ته کښنه الکه د شلو کار ته به راځي پر دې شي هغه دا کړ و هم د خلکو د مخه دی و شرمو نو هغه ملک اکا چې لا د بل اکخوري یا خان اکا چې لا د بل اکخوري نو د یو د دغه خاطر سم خلک شي چې پټي برای ورته شرمېدل نو پر ملک اکا ما څنګه شي اجازه کړې پر خان اکا می څنګه ادا کړې یا بل مسله ده فقیر دی د بل حق خوړلې دي اته په خبرې چې دا خوړلې دي د دې امرې شاعری ته چرانه با ته مولا به دغی او بار مزر پر اوس وزل سړی نو چې شي اجازه پر ادا کې نو خو پلا دې خپل د ماشان د ګولې خاوند نه دی نو دا چې 5000 دغه پر باندې زی او تصایب کې کم نو به دغه څه چې شي جوړ شي نو په دغه میزان وکړي شایدي مبارک نه کړه ادا الله دا غلطی مکو دا جاهلانه تقوا وشته کې الله از ما مخلوق دې زدر تا دې پر مهربانه چې زدر تا پر ادا یې نه خواستږي کیږي نه مړ کیږي نه به ابرو کیږي به ابرو سږي به ابرو الله پاک از ما ده قانون به ابرویی که یه اغنه مراعته ده خانه که مراعت کهش ده ده ابرو تویش ده پقیره که مراعت کهش برا و ده ده مولا به بغی دی که ده مولا به بغی دی مولا از ما مخلوق دی که خانه که دی امز ما مخلوق دی ستاسو مصرف پا جه خان سوی دی الله ده بنده توایی تستا مصرف یاد که چیز ما دو خانه مصرف پا سوی دی جور کری دی رازقی ته متسری پی ته خوالا و از ما هم مخلوق دی جورم زما دی الله پاک وی رازی که امر تزم دا غم مال امه ور کری دی دا تا و خانه کچ تعلق سر لری تا نکوی دو پا محله که پروه که دینو برا پتا بانی مشر دی دا غم تعلق خوبیقی کم زوری دی الله و از ما و دا تعلق بیر قوی دی زی معبودم دی معبود دی زی خالقم دی مخلوق دی تا بدلت در ما مهربانه کیج برای به پردو وسیله که نو مناسب چې خانه کمیشه ایجاد کړه یاره نو مناسب دا مولا به بغي ما شایجه پردا کړه الله راد وړ خبر غلط ای یکون کچری دغه مشهود علیه دا یکون زمیر مشهود علیه ته شایجه پر ادا کیج دا سړی کیدا مشهود علیه غنی یان دی غنی او فقیرن یا دی فقیری نو ته شایدی مو پټو ول فالله اولا بهما فالله الا پاک چدی اولا ډیر نږدې دی بهما په دې دواړو سره اولا چدی لکه ولی ولی خو نږدې ته وای سر پرسته د چاغه چدی په صفات الله یې هغه اولا تر ما به نږدې ودی ته نشته زه خالق یم زه پر دې مهربان اوس نو مش حاصل د ترجمه کو فالله الا پاک اولا ډیر مهربان دی بهما پر دې دوار باندې شاهد ته ته خپل مهرباني مکو بس سم د حق شایجه ادا ک مده خانه کا فکر کا مده مسکین د دوار رازق الا دی د دوار پر د کوش الا دی چې دا غ بل حق پر باندې نو دا غ حق خو بار پر چې د خانه کا مراعات ک چې حق پر باندې د څه د بخیر مراد کې خود اخبار کې حق پر هغه ته نه ګوره و ده ته ګوره یا د دې دوار الا وی زه ډیر پر مهربانه نو ته در ما مهرباني ډیر مکو پښتانه وای مېرې مې نه دي د در مور مېن الله عز وجل از ما سونه نږدې دیوالي د غدي د دې سر قربت و نږدې دیوالي مې دي اغه زما ته ولا ورته د ستاخ سونه ته در ما پر د باندې ډیر مې ربانه الله خو زه ارحم الرحیم ذاته مې زه در ته مې ربانه ما در ته ویش پر ادا کنو پس الله فرمای فلا تتبعون تش تابع داری مکوي الهوا د خپل نفس خواهش ستانه نفس خواهش داری چی خانه کا وای چی بچاو شي نو د درنګ څنګه ورپته یا د مسكين چې بعد بچاو ستر بغل وځي پرده بعد څوک شهيدي ادا نک الله دې ستانه نفس خواهش شي فلا تتبعوا تش متابع داری مکه الهوا د خپل نفس خواهشات ان تعجلوا دا تعجلو چې دی د دوه رقم کېږي کې دا عدل څخه کې یو رقم ترجمه ده کې د عدل څخه بل رقم ترجمه ده عدل خو انصاف ته ویل کېږي عدل دی یو څه مخ اړول نه دی به اول دواره د څه کو چې د عدل څخه یې کو الا فلا تتبعوا تش متابعتم کې الهوا د نفس خواهش ان تعجلو کراهه ان تعجلو مخکې کراهه ورسره جې تفسیر د جاءت د بدګنول اندجه تعجلو چې تس عدالت وکي د عدل څخه دی بد راځي بار نه خپل نفس خواهش یا الله دا کار مکو دا خبره کې دای شو یی کراهت ان تعجل د جاءت د بدګنول د عدالت چې عدالت بدګنې خوش دی نه دی چې پر پاس برنه په نفس خواهشات سیزه نفس شیا د پورته کې دا د خانه کا پردا ما وکړه د ګرد کلی مشر دی دا پلان یې یا د بل مسكين خارقې د زړه می پر وسو جلس الله وای دا عدل څه خزان ما اړه او چې عدل دې نه دی خوش هغه باندې کې رسته نفس خواهشات په ترجمه به پوهیږي فلا تتبعوا تتبع دارمك الهوى دچا د خواهش ان تعجلوا دچا د کراهت ان د تعجلوا چې تس عدالت کې د عدالت چې شر ناراضي اغه دوه هم تور زم چې د عدلو د عدول څخه کې نو بیا د شي وای تس متابعت م کوي الهوا د نفس خواهش ان وان د جه ته تعجلوا چې تس د عدول د حق او کې د حق او رنو ان تعجلوا د جه ته تعجلوا چې تس عدول کوي د حق او چې په نفس خواهش شو لاسه بیا عدل کوایسه خبر عدل د صفات د عدل څخه جوړ عدل وکینو پر یو تقدیر کراهت کې شې او سر پر جبل چې د عدل څخه کراهت نه غواړي و امتدا هوا او د نفس په هیڅ مکو ولي اند د جېجه ته تعجل چې تس عدل کوي ګرځي د حق بر حق د صفات کې پر بل بارزي نو دا کار مکوي بالکل سم د مشاهدي ورته پس یالا فرمای وي بیا خو هم دغه هدایت الله او فرمای چې عدالت در باندې لازم حق شاهد در باندې لازم ام به صاحب حق عدالت کی ام به حاکم عدالت کی ام به شاهد حق شاهد ادا کی مگر بیا هم ځنی کسان غلطی کی غلطی دوه قسمه یو غلطی داد چې شاعری کی راولې حق خوای غلط نه وای دا حق دا کم وای چې اخستا ولا کځنی وکه تور ته دغه سړي پر دغه پور باندې دی کنه دې سرته ولا کاغه کال موږ دلته وفات تللی و بارو چې دغه دبل لزابک سره شروع کینه مګان تا درته غاډی نوری کسی در تکی باید دل ترال دی بیا سودا سر کول بیا دل تپلانه ریل در شایدی گام وار بیا پر بلا خواه بانجو لارس دانو کس بی دلی خدا می جرسوی که زکش نستلم دوغن خناسی دوغن کدر شیطانی چه دا بیا را سر که پر شایدی دی رازی رازی بیا بل اکسا پر آگار دکی ورژی که اغاسی حق برملا ندر تاوی دا حرکت جیتا نو لی بی پیچل دا جی بی علاوی چی جب پیچی پیچل یا داغا جی نسام دا انکار کیچ ولیکی عذاب نہ سمدا مغ حق غزونی ته د خبرې مغز ته لاس نور اچي او یاداري زازاز شهید ته ولا کوم لا نس نور خلق لږ ما ته راځي الا و اذا دو ارت و سوي و ان تلو و ان تلو کچیر تش پیچل و کی د شپ جبا و پیچه او تعرض دو یا اعراض و کی مخ کر سره واړي نه ادا کوم کر سره فان الله كان بما تعملون خبيرا فان الله بشك الله عز وجل کان دی بما فاغ کار سره تعملون چې تش عمل کوي چې دا لید دی جیب کړی دی لې معنا پیچل او چې دا اعراض مخه ولې چې نه کوم دا دواړه چې په ما تعملون کې داخل خبير لا خبر دی فجر سره خبر خو به تاسو په خبر سره خلاص چې مال کشه پر غلطي ویني تاسو ورته وای چې ولا کړي پرېر در بیا خو هغه هم دخل کو صدقه برن مشته زه دې وینم دې دې پوکې چې تاسو سزا ګور معنا یې پر ویل دم الله عز وجل دا چې کوم کار کوي زه په خبر یم په خبر سمانا چې یعنی تا ته دغه کار بدله او پاداش ګوري ته تلای نه شي چې تا دا غلطي وکړې یا جیجه به واړه ول هم سم شي دې نه ادا کوي پیچلې پیچلې خبرې کې خلک برای دې څه اخیستنه کیږي دوی وس څه وایي زمړ نه لکه ګایګ نه ساعتونه دا غره کوي بخاري چې غاري ده اوس ورته وایي چې مسله چې ثابته یې کوم شی خلکو ته بیان نه یې چې راولار څه ته مچ شو بلکه شي خبرې خو دا موضوع هدف دا واز هدف نه لري موضوع نه لري چې څه رغیر کوم شی رواس کوم نه رواس یا کوم کار د مثال په توګه واقعا بیان سو او بس به چې دا شي چې دا لید دی جی بدی اعراض دغه چې په صراحت تر ته چې دا کار زنه کوم نه لا عز وجل څنګه وای و ان تلو کتسی جی بی پی جی او تعرضو یا سمخ اروی فان الله کان بما تعملون خبيرا بشک لا عز وجل فاغه کار چې تسی کوي خبير خبردار دغه آیات کریمه د ما سبقه د ټول سره اړه پیدا کړه چې صاحب حق دی مل چې عدالت حاکم ته وای عدالت ولې هغه په کوم ځای کې قوامین بالقسط په ټول معاملات کې په ټول عمر کې په قوام بالقسط شاهد اما توجه کې چې په حق شاهد د الله د فارا د کې دی نیوی غرضونه به نه پر ځای کوي استاد نیوی غرضونه پوتیش د خانه کا او د فقیر مرعت واره به مساوي دواړه په پیوستر کې کوي پر اړه وکړي شاهد الله پر ادا کوي او په جبه کې په چل نه کې صفه صفه صریح خبرې وکړي چې خبره معلومه چې تل دک سچ درکم او اعتراض ومه کې چې سره مو کمیت نه ځي او شاهد بلی تر دې وروسته دا یو خبر از ده کې یو حدود دي په حدود کې چې دی شریعت دا وایي ستر او لاحد یو سړی دی ویل دي مثال په تور خدای نه کړ ده بر په جنا باندې دی ویل دي یا دې پر شراب باندې ویل دي یا دې پر غلا باندې ویل دي په دغه سم مسلو کې ته شاهد یې پر خله لاستنګ پر خله لاستنګ کچیر بل پر خلق در خبر سوچ په دې مسله کې د شاهدی قاضی را وغوښتلې په هغه صورت کې نو بر به حق نشي پټه ولاي وایب ته بغرغړې نه وای چې ما پر دغه باندې وګیدی په حدود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دغه و چې یو سړی را لې شي چې پر بل ادا کړو پیغمبر علی السلام کښ کې د کتاب پر د ساتر کړي کښ د پر د پر وړه وای دا نو څه کار دی چې لښ وای یا د رجم ته ودروي سنگسار ته نو یا د لاس پرې ته ودراو چې راغوشتر سوی نه شایدی تخپل مزغل نه ری ما واج ما دی پر دغه کار باندې وجدي کرا وغوشتل سوی حق بنه پټه دی بنو چې شي دا به ادا کړي اغه هم د تچ ساتر پر دغه وړه دی د الله د پاره د الله د پاره کوي کته د بل پر دې سره د دا عیبونه وای نو خالا عز وجل تستا عیبونه بیا ګر ګور معلوم دي دا به په ورځ د قیامت ته ګور خلک د پاره بر ملائکه نو دغه ګورناوی چې هغه حدود شریعت پک شو مقرر کړی چې قاضی حد پر جاری کړي په دغه کې ستر اولاد چې و نه وای بل فرض کچیر خبره مجبور اسو وکمه چې راوسته الته په باندې وخت شهید ادا کې پیغمبر علی صلوات و سلام یو بل هدایت فرمایل دي ادرقوا الحدود ما استطعت قاضیان او اولاد ته وای چې وس دې وس حد مجاری کو یدر او تی سی ونلوی حدود ما استطعت چې توانه طاقت کې حد نه راو بپای کوه ما ولې حد خو تعذیب دي چې چاته ورکه کته ونه څنګه نه راو نړول دا نه معنی چې د قاضی په حضور کې حد ثابت شي او دی بیا نه اجرا کی بیا ګناکار دی غټ مجرم دی بیا دی بیا جاری کی نه راول دغه ته هغه سړی چې هغه دی د حد پر د باندې دعوه کول کیږي هغه ته د لاري چاري برابر کی چې رات خپل برای حد نه جاری کیږي شاهد ته د مثال په تور کنه په دغه سم دم خبره درکم چې شاهد په خپل ځان کې بار دای په دیس ما سم دم سره دې دلی نه کی خبره به بعد اسنګ مجمع جل شي زه حد نه پر جاري کیږي سزا به بل شي دې من خو به ولر وکي یو څو چې لاخ خو به وي حد چې لاس پرې کوي یا د جنا حد جاري کوي راځي دا خطرناک کارونه دي د پیغمبر هدایت سره کم دي ادر اول حدود ما استطعت اشتاقت کی د حد ځان کاږي اوس اول مصر چې په کار داري که حتی برابر کنو زه د جده پاره چې مشهور سم چې حج جاري کی بلای یو څو پر کشل چې راولي ګرد شهیدان غرور ویځو دا د سی په دستي پیغمبر دا بل رقم چې واسطې وس خلک تر بغل باسه چې واسطې وس خلک تر بغل باس کبي خه دا رقم ته جوان پر لو درې داس ته خدای دا سړی ته خپل اقرار کی دا که حضرت ماعز رضی الله عنه سلور واره در بیا لسان ته مخکې زنا اقرار وکي سلور واره چې اقرار وس اره کا پیغمبر مش شخص دی ځاول ته صد بیا به دې بلاړې د مدینې په کوڅو کې بغرځې دي ګرځې دي بیا براله یا رسول الله ما پاک ما زنا کړ اخر پیغمبر څنګه تعویلات وشي ته جنا څه پیژنې ما چې ودی زنا خصې برا ما زنا وکړ چنی دغه خبره څنګه ته خپل کې بده ورکړه هغه ولیا یا رسول الله ما سم ځنه تا نه ما زه په غیش کې څنګه کړه بلاره روانه زه ولرس هغه په غیش کې څنګه نه ما سم ده ما ځنه او بر هغه تعبیر ورته وکي بر ولا کړه سی په څاګه ده انا پیغمبر بر ولا سی څنګه ساره کې بر یې څنګه ساره کې نو ګوره پیغمبر لاري ورشه ولې درجو حتی وای کې چا اقرار کړی پر ځان باندې څلور وار اقرار کړی چې دبرې پر شروع شي خپل بیا تاسو بره لور ما دوا وای اخلاص پر هغه ځای ته بری کړی چې ته په خلاص صاحب ته د بیت انکار کې حساب شي لکه نو زما د خبرې مطلب اصلي دا درته ورځ مې کړی چې په حدودو کې ستر اولاد دا په د نور حقوق کې چې بابا جوای رسول الله کړی دا باغ لاندې کړی دی لشتې لاندې کړی دی پټې لاندې کړی دی په دغه شی باندې کې په سیا را سره اخته دا مې پر باندې په دغه کې چې دی نو راس اولاد هغه د چا یاد کې په او کې بم شي چې نه پټې چې واسطه پټو ومه و هم ستر اولاد کرانی بیا به صفه شي یاد کې دا خبر اخلاص بس دا بل آیات یا ایها الذین آمنوا دا جی رب ته ما قبل سره دادی چې د سورته سره څه خبره را روانه و خدا د احکام په شکر را روانه په احکام کې چې بیا و هغه به هم اکثر احکام فرعیه و فرعیه احکام دغه ته وایي چې د عقیده سره اړه نه لري پامن تو بلاکش اړه نه لري لکه د حقوق و نکاح د دغه فرعی حکم دی یا یتیم پاتې سو یا د میراث مسلې د فرعی احکام دی فروعات جلاج اصول جلاج اصول هغه عقاید ته زو سوال هغه د فقه اصول د تفسیر اصول نه دی یادو اصول معنا عقاید فرعیات پر رب نه کیږي چې اوس کسره ایمان نه لري مسکی خو موږ د ایمان فرع دی ته پلا ایمان فرع او بل مسبقه چې ایمان نه لري روزه نشي زکات او قیصر سایه کوي او سیه کوي خو نه کوي نو دا ګرد فرعی احکام و او دا فرعی احکام کې ځینې داسې احکام راله چې هغه د مخالفینو سره معامله و لکه یهود و منافقین و دا مشرکین و د جهاد معاملات دې سره وکنه نو فرعی احکام و په فرعی احکام کې اگر چې د کفر عقاید به یو جزئیه جزئیه یو ځای بیان سواله و سم دم د عقیده خبره تخراله چې علا عقیده د توسل په عقیدو کې به اول دواره چې دی د مؤمن عقیده بیان چې په شریعت کې کوم عقیده معتبره ده چې سره وي دا مؤمن دی دا نه دی ترازو در تجدی شرعی عقیده چه در تبیان کرده و رستن و باره چه بیادی برای بانو دو کفار و عقاید بین چه ده کافر داغ غلط عقیده ده داغ ده داغ ولی تات شریعت معیار معلوم دی چه پا داغ زی که ده شریع عقیده چه ده مخالب دی دا در سطر پای پوری تقریبا داغ مسئله باره چه لیش نو د کفار عقیده ورسته بیانې اول دواره د مؤمن عقیده هغه کوم عقیده چې دی وي هغه چې شریعت وي چې قران وي هغه درته بیانې په دغه پسې آیت کې نه فقط هغه د مؤمن عقیده سو دی چې ارکان درته شي ارکان خمسه چې دغه د مؤمن په عقیده کې داخل دي عباره به بیا ورسته هغه د کفار عقاید بیان کې یا به هغه اعمال بیان کې چې هغه عمل خپل فرجې د دلیل دي چې عقیده نه لري لکه په نن زمانه کې پر مردار مسلمانان ډیر تاوان چې دی د اسلام دایوي کوي کلمات کلمی خود در توای عمره ته خوځي عمل ته چې وګوري عمل هغه رقم دی په قران سپکاوي کې قران ته ښکنځل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد بود تر نبی علی السلام دغه ما چې درته ویل چې مال دغه پر اسلام تاوانی وای بابک د نبی علی السلام سره پر ما ګران بابک د اشرف غنی یادي چې دا پر ما در نبی علی السلام ګران یو صلاده کوپر کلمه د دې معنا سره جلاس مګر په دغه خبره خبر سدی به عمره ته تللی نو دا عمره خود دا نمنل کی دا حج خ نمنل کی دا به ماجه تم جوړ کړی لا به ام لري مگر خبره دا غر کم دا خبره دا کفر واضح دلیل دی نو دا غسی دین اعمال بیان یا الله عز وجل چې دا غسه کفر مستفاد ګرځي نو یا کفر عقاید یا دا غسی دین اعمال چې کفر کفر عقیده باندې دلیل دی چې عقیده دا کافر ده دا نور شانګه دا علم رواجی دي چې کیا کوي نو وس دا اول عقیده ته مؤمن ګوري یا ایها الذين یا غکسان امنو چې ایمان یې راوړی دی هغه ته به الان دا وکړه چې ایمان یې راوړی دی آمنو باللہ، آمنو ایمان راوڑی باللہ پر اللہ پاک بانی. اس لیے تو سوال واری کیش چی اپلا خبر ورتا بایی چی اے مومنان نخو ایمان یا دی راوڑی دی که مومن نید حلی ورتا بایی چی اے مومنان نخو دی ایمان خواهون دی نو بیا سنگ ورتا بایی چی ایمان راوڑی لکه خالق المنزون کی تو تا ایل منز کوون کو منز وکی نو هغه تخبل اتو چې منز کوون کی پر جامعه یو لاړ تا ول منز وکی دات څنګه د جد وره کما تعویل یو دا رقم دی چې امنو امر چې ورس ورته کی چې معنا دا وام پر وکی پام پرې نه دی ای مومنان ایمان راړي معنا ایمان راټین کی چې د لاس درته ونه شي مگر اشرف علی تعالی وی رحمه الله دا سی وای چې ای مومنان په اجمالی ایمان تا خو نو ډېر داسې کسان دي د ایمان دعوه کوي اجمالي د مؤمنانو په جمع کې داخل دي نور چې ورته ایمان چې دي په خبر نه دي چې ورته ښه ته مؤمن یې هو زه مؤمن یم چې ورته مؤمن نه یې جنګ هم درسره کوي ورته نور ته بیان یې که څنګه که دا دی سترګې به رډي درته ونیسي نو الله وایي نو ایمان راوړي تفصیلي یې زده کړي دا معنی چې ای مؤمنانو چې اجمالي دعوه خو مو کړې ده آمنو تفصیلي ایمان راوړي زده کړي ارکان یې زده کړي چې دغه دغه دغه دا ښه تفسیر دی تر هغه چې وه تاسې پر ایمان دوام وکړي یا چې اجمالي ایمان یې راوړي تفصیلي یې زده کړي نو یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست آمنو تفصیلی ایمان زده کړي هغه خو اجمالي دی چې مجد مؤمنانو په ډله کې ځان شامل کړي نو ایمان پر چا راوړي اول رکن یې بالله پر الله عز وجل ایمان پر الله راوړي الله چې څنګه دی هغسې ومني چې څنګه یې صفات ورسوله الله پر رسول دا رسول مفرد دی ګوره محمد علیه السلام ځینې مراد دي د الله پر رسول ایمان راوړي دا یې دوه والکتاب پر کتاب ایمان راوړي الذي هغه کتاب نزل چې الله نجمن نجمن ټوټه ټوټه نازل کړی دی علی رسوله پر رسول دله چې محمد علیه السلام هغه د رسول څخه چې کله سو مفرد و دا هم مفرد و کتاب هم دی مفرد دی ذکر سو والکتاب پر هغه کتاب الذي هغه نزل چې ټوټه ټوټه نازل کړی دی څه چې آسمانی کتاب د نور چې راغلی په یو خپل راغلی قران ټوټه ټوټه راغلی دی کدا یې په خبر ولدا قول ثقيل دی په درویش تعالی کې الله تعالی نازل کړی نو دلته دا ټوټه ټوټه مړ ذکر کړي دا نازل کړی دی علی رسول پر خپل رسول چې محمد علیه الصلاۃ والسلام دی نو دلته د ایمان څو ارکان ذکر سو درې ایمان پر الله ایمان پر رسول ایمان پر قران پسې دا درېم رکن تکمیل کړي والکتاب الذی انزل من قبل والکتاب او پر هغه کتابو ام ایمان را دي دا کتاب سره جنس کتابونه بار مراد سو الذي اغه انزل چې الله په یو خپل نازل کړي چې د انزل سره استعمال کړه الته نزل د انزال او د تنزیل فرق دا غدي چې په یو خپل نازل کړي دي من قبل او په خاطر نبی علی السلام پر هغه کتابو به هم ایمان راوړي نو هغه د کتابو ګرد چې آسمانی کتابو رجه د ایمان رکن سو ده دا درې پرس وکنه سو اوس په دې کې دوه رکن نور ور داخليږي درې هغه دا دی چې پر نورو ټولو نبیانو نو هم ایمان راوړه چې کتابونو باندې الله مکلفه چې کتابو ایمان راوړه نو پر نبی نه راوړي پاپا چې د موسی علیه السلام په کتاب مکلف شو چې ایمان به پر لري نو موسی علیه السلام په نبوت نه مني هغه نبیان خپل ورسره داخل شول ده چې پر هغه به ایمان ورسره راوړي بل خبره چې ده هغه د ملائکه و ده نو خپل کتابو کې چې ملائکه نه ذکر شي په قران کې ملائکه نه ذکر شي په قران ایمان راوړي پر هغه کتابو راوړي خو ملائکه دې مر سره باندې چې پکې ذکر شي بل د یوم القیامت خبره ده چې په هغه کتابو کې د قیامت خبرې نه ذکر شي په چیرې کتابو کې په قران کې وي هغه درې رکن چې د نورو نبیانو باندې ایمان یا پر ورځ باندې د قیامت ایمان او یا پر ملائکه ایمان دا درې رکن هم درته ورسره درچ شول درې خو درته په خپل دغه ایمان پر الله او ایمان پر رسول خو ته خپل ذکر شوی ونه کدا ایس په خبر پوس ایمان په کتابو خپل ذکر شوی ملائکه په کې داخل داله ته پټ پټ داخل سو ذکر ادي نبی شوی نو او دا غره کم ورځ قیامت په کې داخله او بل هغه نور انبیا باقي انبیا د نبی علی السلام سما شوه وجد ته رسول رسول م پرد ذکر شو دا اثبات حکم سو چې ایمان را وړي درې په صراحت ذکر کړ انور درې په زمن پور داخل شو کدا ایس په خبره ته شو سپوی برش پاج وکړ سوال د ایمان دلته نو پسې هغه د انکار په ځای کې تفصیلا بار راوړي چې انکار به وکړي د ارکان سره ته ګوره بر تفصیل په پسې دی ومن ارغ سوق یکفر چې دی کافر سی بالله تعالی احسن الله نه من یې صفات نه من انکار ځنی وکړي دا یو وملائکتی ګوره د اجي ملائکه ذکر کاله ته کله په صراحت ذکر شي په زمنان کې داخلي وي یا په ملائکه منکر شي ملائکه نه مني یا ملائکه ته داسې بد نسبتونه کوي د خدای لوڼې نو رز بالله بولي یا یې ښځې بولي یا وایي ملک راغلی او پلانجې دی که شراب وڅښي یا زنا وکړه دغه صفیان وایي وکتبه او پر کتابو د الله تعالی د منکر سي کافر شي کتابونه نه مني دا یې درې ورسله پر رسولانو دغه رسول جمع ده رسولان نه مني یو یا ګرد نه مني دا یې څلور والیوم الاخر او پر رز باید چا دی چشتی منکر سی کافر سی چو رز دا آخرت چی قیامتی آغا نمانی او غد انبیاء علیه السلام خبری لیتا پا صراحت و نبایی لی دا پینزه دانیه پا دانی پی که پا صراحت پا نیزکر کرد چیانی بارانو دا ار روکن دا آغا حکم دیش دا دو غصه دی منکر سو نسا چم پا کیش فقد ضل فقد پا تاقیق سر غدال دی گم راسو لارو رکیسو غدالالم بعیده پا دیر نیر و رکوال سر دا دون دیر خطرناک لیرسو دیش تا جنت تلا و جنت پاس بدی پا کیش وی المنزون خود دقی پریدش تا والمنزون که زم پا ایمان که گوڑا دیش مگر دا شادی المنزون چی تا پا وکی که دایس پا خبر پا وسوی تر طول مهم خود ایمان خبر ده مومن جسی برا که المنزون که ولا بسره وی چی دا علاو تعالی پا مشید که دا اخیر دیم که یاپ لعلا عطا ورطا وکره کنی مومن چی دی خدا رخت بیوا چی اخیر پای جرات رازی که نراز خدا چی پا ایمان که غلطی وکره دانا پا غدلالی بعید و لاری دون و رکسو چی ناری وست نفسی رسیر دا حق لاری دوغا نواوشتی که دا اس خبری تی متوجه است اگه دا انبیاء و خبر دا ملائکه و خبر و دا انبیاء و خبر چی وم پا دا رسول که دلتا برا داخل است ولی از ما ورطا متوجه دا مخانه ونو و من اغا سوک یک پرچ کافر سی بالله پر الله یا دا ذات یا دا صفات و ملائکته او دی کافر سی پا ملائکه و سر ملائکه نمانی یا ایمانی خو غلطی ایمانی و کتبه پر کتابو چون کتابو نا پا جامع سر ذکر سو و رسولی پر رسولان و گرد و رسولان و نبیان پا کشکی ذکر سو و الیوم الاخیر پر راز بانی دا اخرت دا غچ دای نمانی فقط غدال دای گمراس غدالالم بعیدا پا دیر لیر گمراهی سر دا غ ایمان شرعی دی قرآن معتبر کش دا غ پا منت بالله که دا شیان داخل سو و اصلو پا یوم الاخیر که کتاب آغا باعث بعد الموت کم دی آغا پا یوم الاخیر که وردرز دینو یو دا قدر مسئله دا آغا بیا بل زی بیان سی چه قدر بانی به هم سر ایمان داری چه دا چول شیان و تقدیر الله پا ازل که کری دی دا ایمان آغا مهم مهم ارکان دلتا پا دا آغا زی که بیان سی دا جید سخ و رست نو چی بیا دی بارا نو بیا آغا دا کپار و مال بارا دا دی عقائد او دا دی آغا اعمال چه آغا دا کپر دا جید دی زایر خود چه دی کپر ندی عمل دی مگر خود دا کپر دا جید دی لکه اما چه مثال در توه چه زایر عمریت دی پر حج مبارک پر کور نوشتا دی مگر چه خبره او پر اچه دا غز کپریات تر توایی برا نو دا معتبر ندی خود دا عمل دا کپر دا جید دی که دایس بخبر پوسوی یا با قرآن کریم پا ورده که دمزی که دیووی اجه صاحب ام دی وصر تاج دا که یه چیش دی مارد یا بشکنزل وکی دا جنی و حکم تا دا رکم بد نسبت با وکی که دا شق و تری پا کپر کیجی مگر اجه صاحب ام دی نو دا اعمال بیا عملی دلائل دا چا دا پارسو دا کپر اغم دلتا برای پا بیانیش نو علا عز و جل دیم دا کپری عقی دو چخه او دا کپری خبرو چخه و ساکی دیر دیس خبری دی چسری پا کپر کیج ایمان داست ندی لکا واکسین چسری ولگی نما کیج ایمان داست دی لکا او دست او دست چسری تازه کی بیا نما کیج ایمان هم داگه دی چسری را ولی داگه سی خبری سا دیس اعمال سا چی بیت پا ما کیج اگه ایمان دلاس دا سری ووزی نو دا داگه سمجا اللہ و ساکی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.